درمانی فاتحای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. ای بابا. Dzień dobry, minęła godzina 3.30, mamy 21 mehr roku 1393, a za naszym teherańskim oknem 16 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. من تو رو دوست دارم اندازه ی دنیا، نمیتونم که بمونم بی تو اینجا. شب و وقتی میمونم خسته و تنها، تا بیایی پیش برم ثانیه ها را. تو همونی سهم من از عاشقی و آشنایی، اگه دوری اگه نفتی با دل من هم صدایی. غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی، گل بار شدی واسه تشنگی ها. یه بهانه تا من بمونم اینجا. غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی، گل بار واسه تشنگی ها. یه بهار تو من بمونم اینجا. من میخوام پنجره ها رو به خورشید ما بشه، شب دلتنگی از این خونه بره تو بمونی. من میخوام روزای من روز آفتابی بشه، شب خاکستری محتابی بشه تو بمونی. تو بمونی، تو که دستات داره بوی مهربونی. غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی، گل بار شدی واسه تشنگی ها. یه بهار تا من بمونم اینجا. غمگین و تنها بودم وقتی تو پیدا شدی، گل بار شدی واسه تشنگی ها. یه بهار تا من بمونم اینجا. شیفا بشه شب دل تنگی از این خونه بریم من میخوام روزای من روز آفتابی بشه، شب خاکستری مهتابی بشه. تو بمونی، تو بمونی، تو که دستات داره بوی مهربونی. غمگین و تنها بودن وقتی تو پیدا شدی، گل باغ شدی واسه تشنگی ها، یه بهار تو من بمونم اینجا. غمگین و تنها بودن وقتی تو پیدا شدی، گل باغ شدی واسه تشنگی ها، یه بهار تو من بمونم اینجا. غمگین و تنها بودن وقتی تو پیدا شدی، گل باغ شدی واسه تشنگی ها، یه بهار تو من بمونم. Smutna i samotna Mahasti na początek naszego dzisiejszego spotkania. Co w nim dzisiaj? Podobnie jak przed tygodniem będzie sporo irańskiej muzyki filmowej, wszak trwa Warszawski Festiwal Filmowy. Tam kilka irańskich filmów, szczerze mówiąc więcej niż dwa jak się okazuje, a jeszcze do niedawna myślałem, że właśnie tylko dwa irańskie tytuły. Nie jest to do końca prawda. Zmierzymy się także z kolejną płytą z katalogu teherańskiej wytwórni Hermes Records. No i z Iranu wyjedziemy na kilka muzycznych momentów do Pakistanu i do Indii. To w związku z pewną bardzo znaną nagrodą przyznaną w miniony piątek. Pojawimy się także na chwilę w Libanie. Mam jeszcze dwa egzemplarze książki Ramity Navai, Miasto Kłamstw, cała prawda o Teheranie. I na pewno dzisiaj będę chciał je oddać w ręce słuchaczy, ale jeszcze przez chwilę z archiwum perskiego popu. یاد اون روزهای خوب، یاد اون روزهای شاد، یاد اون روزهای روشن دلمو خون میکنه. غم عشق منو داغون میکنه، غم عشق منو داغون. یاد اون روزهای خوب، یاد اون روزهای شاد، یاد اون روزهای روشن دلمو خون میکنه. غم عشقت منو داغون میکنه، غم عشقت منو داغون. حالا که عاشق او چشما شدم، برای خاطر تو رسوا شدم، از دل عشقم و بیرون میکنی، دلم و خون میکنی، دلم و خون میکنی، دلم و یاد اون روزهای شاد، یاد اون روزهای شاد، یاد اون روزهای شاد، دلمو خون میکنه غم عشق منو داغون میکنه غم عشق منو داغون میکنه یاد اون روزهای بود یاد اون روزهای شاد یاد غم عشق منو داغون میکنه غم عشق منو داغون میکنه تو برام دونه پاچیدی تا که من چشمامو بستم و رام تو شدم حالا که کفتر بامینه تو شده دلمو خون میکنی دلمو خون میکنی دلمو خون میکنی دلمو خون میکنی دلمو شکسته در پا تو بیا تا دلم نکرده فردا کل شب بیده شبونه میده چی گل شب رو از شاخ چیده گوشه Sprawdziłem, kiedy ostatnio Siminganem dla nas w Radiu Teheran śpiewała. To była ta sama piosenka, Astotonha Sodam. I był to czerwiec. Pojawiła się wtedy dlatego, że po dłuższej przerwie Siminganem grała kilka koncertów w Teheranie. Tym razem Siminganem pojawia się z tego samego powodu. Otóż znowu między 15 a 17 października będzie można ją zobaczyć w Teheranie, w sali Baghdad. O godzinie 3 po południu. Koncert oczywiście tylko dla pań. Panowie wstępu na występy pań śpiewających solo nie mają. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że coraz większe problemy są w całym Iranie z tym, żeby kobiety nawet dla kobiet mogły śpiewać. Zdaje się, że frakcja twardogłowa stara się ograniczyć wpływy frakcji tej, powiedzmy, bardziej postępowej, usiłując udowodnić jej na każdym kroku, że nadal trzyma władzę. Bilety kosztują między 30 a 70 zł. Jeśli ktoś w tym czasie jest w Teheranie, to jest kobietą albo umiejętnie przebierze się za takową, to oczywiście serdecznie polecam. Siminganem przed chwilą w najpopularniejszej piosence w jej repertuarze z pięknym tekstem o miłości, w którym śpiewa między innymi o tym, że ach, gdy zamykasz oczy, to tak jakby dwie gwiazdy z nieba spadły. Teraz Siminganem jeszcze raz, tym razem zaśpiewa fragment wiersza Hafeza, wielkiego perskiego poety, który żył 700 lat temu i do dziś jest bardzo, bardzo popularny. Kompozycja będzie autorstwa Alego Tajwidiego, znakomitego skrzypka, no a piosenka pochodzi z czasów radiowych słuchowisk Golhaje Rang Rang i różnych odnóg tego programu. Ta konkretnie piosenka pojawiła się w programie Golhaje Taze. Programy te były nadawane od połowy lat 50. aż do rewolucji roku 1979. Thank you. Przebieraniem się na mecz, na, przepraszam, na koncert z Immigranem. Wspomniałem o tym niby tak żartobliwie, ale sprawa nie jest tak naprawdę śmieszna. Podobna sytuacja dotyczy tym razem kobiet, które próbują dostać się na przykład na mecz piłki nożnej czy siatkówki. Jest taka słynna w tym momencie już dziewczyna, Gonche Gawami, która od czerwca przebywa w irańskim więzieniu. Od 1 października rozpoczęła głodówkę. Próbowała dostać się na mecz siatkówki między Iranem a Włochami. To były chyba zawody z cyklu Liga Światowa czy coś takiego. W każdym razie to było chwilę przed tym, gdy Iran grał także mecze z Polską. Gonche Gawami została zatrzymana przy wejściu, została zabrana do więzienia, zwolniono ją za kaucją, ale po 10 dniach została ponownie aresztowana i przebywa w tym więzieniu do dzisiaj. To Iranka, chociaż na co dzień do niedawna jeszcze mieszkała w Wielkiej Brytanii, chciała zobaczyć drużynę irańską, no ale jest to niezgodne. Chyba nawet nie tyle z prawem irańskim, co z jego po prostu interpretacją. Gonche Gawami nie jest w tym momencie ani przesłuchiwana, ani nie wyznaczono jej także żadnej daty procesu. W związku z tym uznała, że jedyną drogą, żeby zwrócić uwagę na to niesprawiedliwe traktowanie, to właśnie podjęcie głodówki. Przeniesiemy się teraz do Pakistanu. To w związku z piątkową decyzją norweskiego Komitetu Noblowskiego, który przyznał nagrodę pokojową, nagrodę Nobla właśnie między innymi Pakistance. To Malala Yousafzai. No, myślę, że bardzo znana postać i nie trzeba przypominać, kim jest i co wydarzyło się z nią kilka lat temu, gdy jechała autobusem do szkoły. Od tamtej pory stała się międzynarodowym symbolem walki o prawo do edukacji dla dziewcząt w Pakistanie. No i tak jak wspomniałem, po leczeniu związanym z tym, że jej twarz została przestrzelona, została już w Wielkiej Brytanii, tam teraz mieszka na co dzień. Jest oczywiście najmłodszą osobą, która kiedykolwiek dostała jakąkolwiek Nagrodę Nobla. Ma zaledwie 17 lat, a my potraktujemy tę sytuację, czyli przyznanie pokojowej Nagrody Nobla. No, mam wrażenie, że wreszcie w jakiś taki naprawdę sposób, jaki, na jaki ta nagroda po prostu zasługuje. To znaczy powinna trafiać właśnie do osób, które rzeczywiście coś robią na rzecz poprawy bezpieczeństwa i pokoju na świecie, a niekoniecznie muszą to być prezydenci wielkich mocarstw, którzy zrzucają bomby tu i ówdzie co jakiś czas. A zatem, w związku z tym, że Malala Yousafzai jest laureatką Pokojowej Nagrody Nobla, my posłuchamy muzyki z Pakistanu, która w Radiu Teheran pojawia się rzadko. Nie ma tak wielu łączników, które muzykę irańską i pakistańską łączą, poza oczywiście Baludżystanem, czyli tą krainą leżącą u zbiegu granic Iranu, Afganistanu i Pakistanu, ale dziś sięgamy po muzykę ze znacznie dalszej części Pakistanu, leżącej znacznie dalej od Iranu, czyli zaglądamy do Pendżabu. Kahani mu sab chhe na koi Pokojowa Nagroda Nobla w tych chyba coraz bardziej niespokojnych czasach dla, to ciekawe, jednocześnie i dla pakistańskiej muzułmanki, i dla Hindusa, czyli obywatela Indii, który jest Hindusem, czyli wyznawcą hinduizmu. No i to nam pozwala przenieść się także w tym momencie do Indii, choć na szczęście akurat takich fuzji muzycznych hindusko-irańskich jest znacznie więcej. I teraz przed nami duet tak naprawdę, choć z wykorzystaniem również bębnów można powiedzieć w takim razie, że będą to trzy osoby, to wspólna irańsko-indyjska improwizacja wokół kilku wybranych tematów. Dwa muzyczne światy, dwa muzyczne języki, perskie dastgahy i irańskie ragi w wykonaniu Kejhana Kalhora i Shujata Husaina Khana, czyli duet, tudzież powiedzmy trio Ghazal, które ponownie rusza w trasę koncertową. Wiem, że na początku przyszłego roku będą koncertować w Stanach Zjednoczonych. Czy będą też jakieś koncerty europejskie? No, mam nadzieję, że takie się pojawią. Thank you. dumę do gaji. Kejhan Kalhor na kamencze i Sujat Hussain Khan na sitarze, czyli irańsko-indyjska muzyka, zespół Ghazal już wkrótce na koncertach, co najmniej w Stanach Zjednoczonych. bartosz.gil@polskieradio.pl to adres do mnie. Dziś chętniej bym popisał niż pomówił, ponieważ jakieś przeziębienie mnie złożyło. Nikifor pyta na przykład, czy w Radiu Teheran dziś złożymy muzyczny hołd heroicznym Kurdom broniącym Kobane? No, przyznam szczerze, że nie. Troszeczkę z zażenowaniem. Mam nadzieję, że nadrobimy to w następnej audycji. Ja co do Kobane i co do tej walki z dżihadystami, no, niby międzynarodowej koalicji dowodzonej przez Stany Zjednoczone, mam swoje własne przemyślenia. I przyznam szczerze, że jestem ogromnie, ale to ogromnie oburzony całą tą sytuacją. Nie jestem w stanie swoim niewielkim rozumem pojąć tego, jak to jest możliwe w ogóle. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak to się dzieje, że tak niby zaciekle ostrzeliwani z powietrza ekstremiści atakują strategiczne miasto Kobane, którego zdobycie pozwoli im bezpośrednio połączyć tereny okupowanej Syrii? To musiało być oczywiste dla osób, które odpowiadają za plany ataku na tych dżihadystów. To ja po prostu tego nie rozumiem, jak można atakować kogoś zaciekle, walczyć z nim najnowszym sprzętem, a tam po prostu ci brodacze wchodzą do strategicznego miasta, do którego musieli próbować się dostać. Było tym po prostu wiadomo. O co tak naprawdę chodzi w ogóle w tych atakach? Czy na pewno chodzi o to, żeby tych terrorystów pokonać? Ja jestem daleki od szukania jakichś teorii spiskowych, ale pokonanie tych terrorystów z całą pewnością wzmocniłoby pozycję Bashara al-Assada, który w przeciwieństwie do władz Iraku wcale nie prosił o pomoc Stany Zjednoczone i Stanom Zjednoczonym na pewno nie będzie zależało na tym, żeby Bashar al-Assad u władzy się utrzymał. Przynajmniej na razie nic tego nie zapowiada, choć nie wiadomo, jak to się skończy. A zatem dla mnie wnioski są proste. Tak naprawdę w tych atakach wcale nie chodzi o to, żeby tych terrorystów pokonać. To jest smutne, ale takie sytuacje powtarzają się co kilka lat niestety i na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Bardzo to smutne. Chyba że ktoś autentycznie jest w stanie mi to wytłumaczyć, bo ja naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć i póki co mnie to ogromnie, ale to ogromnie oburza. Nie przeniesiemy się zatem do Syrii, nie będziemy słuchać muzyki kurdyjskiej, ale faktycznie pojawimy się tam w regionie i korzystając z tego, że już wyjechaliśmy troszeczkę z Iranu, chciałem wrócić i to z radością akurat muszę powiedzieć, że na prośbę wielu, wielu osób jeszcze wczoraj zostałem zaczepiony na ulicy. Co to był za niesamowity zespół te kilka tygodni temu? A to libańskie trio Malain powraca chyba w moim ulubionym nagraniu Fifi.